smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Czteroosobowa rodzina potrącona na przejściu dla pieszych w Gnieźnie. Do Polaków na Litwie dotarły świąteczne paczki w ramach akcji Polska pamięta o Tobie. W serwisie też wyrok dla windykatorów za uporczywe nękanie klientów. Przez pół roku nachodzili nasze mieszkanie, walili w drzwi. Dla nas pokrzywdzonych to była gehenna. Na początek Gniezno. Tam wieczorem na przejściu dla pieszych została potrącona czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci. Policja informuje, że dzieci 11 i 7-letnie mają ogólne potłuczenia, natomiast rodzice są w trakcie badań. 37-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. W chwili wypadku był trzeźwy. Wigilie dla bezdomnych, samotnych i chorych w wielu miastach w Polsce. W jadłodajni Caritasu w Radomiu były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, a potem wszyscy zasiedli do tradycyjnego stołu. Bliskość, życzliwość i pamięć o potrzebujących to istota wigilijnego wieczoru, przypomina ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor radomskiej Caritas. Takiego dnia nie powinno się zapominać o ludziach, którzy z różnych powodów nie umieją o siebie zadbać, nie mają rodziny i dachu nad głową. Życzymy Wam, abyście te święta spędzili w miłej, radosnej atmosferze, aby Chrystus zagościł w waszych sercach, abyście odnaleźli tą prawdziwą radość. Niech Pan Bóg wam błogosławi, niech dodaje wam sił. Dla samotnych to najważniejszy, ale i najtrudniejszy moment w roku. Są wdzięczni, że ktoś się o nich troszczy i dba o to, by mogli godnie przeżyć święta. Przede wszystkim spokoju, dużo zdrowia. Dużo pieniędzy, żebyśmy się spotkali w przyszłym roku. Każdego dnia z pomocy radomskiej Caritas korzysta kilkaset osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Świąteczne paczki dotarły do Polaków na Litwie. To trzecia edycja akcji Polska pamięta o Tobie, adresowanej do najbardziej potrzebujących Polaków, mieszkających przede wszystkim w Trokach i w okolicach tego miasta. Akcję Polska pamięta o Tobie zainicjował kilka lat temu Trocki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie i dyrektor Domu Kultury w Trokach Edward Kiezik. Jej głównym sponsorem jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Edward Kiezik zaznacza, że chodzi o to, aby pokazać, że Polska zwraca uwagę na polskich mieszkańców tej części Litwy. Przy okazji jest to pewnego rodzaju promocja naszego kraju. Moją zasadą było, że jednak produkt ma być polski, bo podatek ma wrócić do Polski. Edward Kiezik dodaje, że w tej paczce są produkty pierwszej potrzeby, jak również świąteczne. Cukierki, ciastka, jakieś torciki, wafelki, to co naprawdę się przyda do stołu świątecznego. A w tym roku pierwszy raz otrzymaliśmy też od fundacji dodatkowe środki na ubrania. Przygotowanych zostało w sumie 200 paczek żywnościowych oraz 50 kompletów ubrań. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Szef i troje windykatorów firmy pożyczkowej Moment Finance zostało uznanych winnymi uporczywego nękania klientów. Zostali skazani na karę od 10 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu i zakazy wykonywania zawodu. Ta sprawa w Toruniu bez precedensu, mówi sędzia Sądu Rejonowego Aneta Zawulewska-Grunek. Przedstawiciele firmy nie skorzystali ze środków prawnych, jakie przysługują w takich sytuacjach wobec dłużników. Dłużnicy mówią, że nie będziemy płacić tych pieniędzy, bo nie mamy. A oskarżeni mimo to przychodzą, pukają. Oskarżeni uważali, że naklejanie naklejki na drzwiach prywatnego mieszkania jest dozwolone. Na jakiej podstawie? Sąd wydał także zakaz zbliżania się do poszkodowanych i orzekł o konieczności zapłaty odszkodowań. Krzysztof Rumiński, oskarżyciel posiłkowy w sprawie. Przez pół roku nachodzili nasze mieszkanie, walili w drzwi. Dla nas pokrzywdzonych to była gehenna. Przyjmuję wyrok na pewno z satysfakcją. Cieszy mnie to, że w ogóle doszło do skazania. Wyrok jest nieprawomocny. Kierowcy mogą już jechać kolejnym odcinkiem S17. To 13 kilometrów trasy między Kołbielą a obwodnicą Garwolina na Mazowszu. Czas przejazdu między Warszawą a Lublinem skrócił się o kolejnych kilka minut. Na miejscu był Tomasz Marciniuk. Kierowcy zyskali nową dwujezdniową trasę szybkiego ruchu, dającą przede wszystkim większy komfort podróżowania. Inwestycja jest kolejnym przykładem zmieniającego się krajobrazu na drogach wschodniej Polski, uważa wicepremier Jacek Sasin. Dotychczas właściwie te obszary na wschód od Wisły, a szczególnie Lubelszczyzna, to była taka biała plama na mapie komunikacyjnej Polski, na mapie infrastruktury drogowej. To się w ostatnich 4 latach radykalnie zmienia. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dodaje, że będzie się zmieniać nadal. Przypomniał, że tylko w tym roku oddano do użytku 445 kilometrów nowych dróg. Są to głównie ciągi dróg ekspresowych, między innymi odcinki S17 między Lublinem a Warszawą. Są również drogi autostradowe. W ostatnich dniach drogowcy udostępnili kierowcom również m.in. obwodnicę Bolkowa na Dolnym Śląsku i objazd Góry Kalwarii niedaleko Warszawy. Lipówki, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Jan Kałucki. Siatkarze Werwy Warszawa wygrali z Kuprum Lubin 3-0 w jedynym dzisiejszym meczu Plus Ligi. Był to jednocześnie ostatni mecz Werwy w tym roku. Wicemistrzowie Polski w pierwszym secie zwyciężyli do 13, w drugim do 22, a w trzecim do 23. Statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika odebrał Kevin Till. Drużyna z Warszawy jest na pierwszym miejscu w tabeli Plus Ligi. Ma tyle samo punktów co Zaksa Kędzierzyn-Kośle, która ma jeden mecz zaległy. Dobra wiadomość z Wysp Brytyjskich. Łukasz Fabiański wrócił do treningów z drużyną West Ham United. Przez ostatnie 2 miesiące nasz bramkarz przechodził rehabilitację po operacji stawu biodrowego. Fabiański to etatowy reprezentant Polski. Jeśli nic złego się nie wydarzy, to na pewno znajdzie się w kadrze na Euro 2020. Pytanie, czy na tych mistrzostwach zobaczymy polskiego arbitra Szymona Marciniaka. Gdyby tak się stało, byłby to trzeci z kolei wielki turniej z Szymonem Marciniakiem w roli rozjemcy na boisku. Decyzji jeszcze nie ma, ale szanse są bardzo duże, mówi sam zainteresowany. Nie ma pewniaków, aczkolwiek oczywiście nie zamierzam być fałszywie skromny i udawać, że nie mam szans, bo szanse są bardzo duże. Jestem bardzo zadowolony z tej pierwszej części sezonu, no i głód jest po takim roku przerwy, może po pół roku przerwy, więc te mecze, jak widzieliśmy, losowanie Ligi Europy, Ligi Mistrzów zapowiadają się niesamowicie, więc tak naprawdę człowiek nie chciałby nawet tej przerwy zimowej, ale spokojnie będzie czas na lekki reset i za chwileczkę zaczynamy od nowa. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo niewykluczone, że kibice Milanu dostaną prezent pod choinkę. Włoskie media informują, że z ekipą Rossoneri zwiąże się Zlatan Ibrahimović. Dodajmy, że Szwed zostanie formalnie wolnym zawodnikiem 31 grudnia, kiedy wygaśnie jego umowa z Los Angeles Galaxy. I na koniec święta. W tym roku wyjątkowe dla Marcina Gortata. Koszykarz, który do niedawna grał w lidze NBA, spędzi ten wyjątkowy czas w Polsce po raz pierwszy od 17 lat. Jakie plany? Odpoczywać, spędzić się z rodziną, najbliższymi, cieszyć się tym, że jestem z rodziną, że jestem w domu i cieszyć się tym, co przeżyłem, co dokonałem, popatrzeć w przyszłość, co mnie czeka, co chcę jeszcze osiągnąć i mam nadzieję, że to wszystko mi się uda zrealizować. Czego życzymy i za co trzymamy kciuki? Wigilia jutro, a tuż po 7 rano wiadomości sportowe w Trójce przedstawi Mateusz Fusiarz. W nocy od 2 do 5 stopni, chłodniej w górach, w dolinach karpackich temperatura spadnie do -2. Dużo deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, a na południu Małopolski i Śląska spadnie gęsty śnieg. Termometry w Wigilię pokażą od 3 do 6 stopni, w górach około zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W Święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Już jutro o tej porze będą Państwo siedzieć przy choince po wigilijnej kolacji i cieszyć się swoją obecnością. No tak by było najlepiej i najpiękniej. Rzeczywistość bywa różna oczywiście, dlatego dziś przygotowałam dla Państwa kilka dobrych rad, które pomogą w tym, by rodzinne święta były czasem miłości, spokoju i dobrego bycia razem. Już za chwilę takie rady od psychoterapeutki Iwony Centki, a w drugiej części audycji z Agnieszką Kręglicką porozmawiamy o wigilijnej kolacji. Czy państwa dziecko lubi śledzie w oleju, karpia i pierogi z kapustą i grzybami? No jeśli tak, to zazdroszczę i podziwiam. Menu wigilijne jest raczej dalekie od dziecięcych preferencji smakowych. Co przygotować dla dzieci, żeby nie były to paluszki rybne z paczki? No to jedno z moich pytań do Agnieszki Kręglickiej. Zapraszam. Thank you. Iwona Centka, psychoterapeutka. Dobry duch rozsupujący rodzinne poplątania jest ze mną w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Przedświątecznie będziemy tutaj opowiadać, rozmawiać. Ja bym chciała, żebyś uruchomiła wyobraźnię teraz na moment, bo ja będę zarysowywać taki obraz. Więc uwaga. Ten obrazek wygląda tak. Oczywiście jest choinka. Ta choinka jest piękna. Ona jest idealna, równiutka, taka nawet powiedziałabym, że designerska jest ta choinka. Jest stół z białym obrusem, pięknie nakryty, żadnych wyszczerbionych talerzy, dekoracje, oczywiście wszędzie dekoracje świąteczne. Wszystko jest w tych gwiazdach betlejemskich, takich kwiatach, kokardy, wszystko pachnie igiełkami. Jest cudownie, naprawdę w oknie światełka, świeczki, wszystko błyszczy, połyskuje. No i w tym oczywiście kominy. No i w tym wszystkim jest rodzina. Oczywiście tata, oczywiście mama, oczywiście dwoje dzieci. Dziewczynka i chłopiec. Wszyscy są wyprasowani, wypachnieni. Chłopiec nawet ma, wiesz, zaczesane włoski na bok i one nie odstają nigdzie. Oni wszyscy promienieją szczęściem, poruszają się tak trochę wolniej, wszystko jest takie piękne, uroczyste. No i to słowo, które się nasuwa, wszystko jest takie idealne. Co ty na to? Mówimy o reklamie. Wiem, tak trochę zaczerpnęłam, tak, to prawda, to była inspiracja. No ja na to, że to jest trochę taka iluzja i właśnie reklama świąt. Jak to opisywałaś, to w tym momencie zobaczyłam obrazki z Instagrama przepięknych choinek, naszych ślicznych celebrytek, jak one przepięknie dekorują swoje domy i przypomniałam sobie taką myśl, która mi przyszła do głowy wtedy, ojej, to u mnie będzie gorzej i będzie brzydziej. Ja tak nie dam rady ozdobić swojej choinki, ja tak nie dam rady ozdobić swojego domu, no bo kiedy? No bo jak? No bo nie mam na to czasu. Więc tak sobie myślę, że taki idealny obraz, który jest wykreowany trochę w mediach, trochę właśnie przez różnych celebrytów, on jest piękny, on jest naprawdę przepiękny, ale jest praktycznie dla zwykłego człowieka niemożliwy do zrealizowania. Między bajki pewnie należy go włożyć. Tak, tak, dokładnie. Nam jest trudniej wyzbyć się tego, no może nie dążenia do ideału, bo dążenie do ideału może być, doskonalenie się może być czymś dobrym, a ja w tym nie widzę nic dobrego w dążeniu do takiego obrazka. Trudniej jest nam teraz oprzeć się temu ze względu właśnie na przykład na media społecznościowe, o których wspomniałaś. Tak, myślę, że presja instagramowa, że to musi pięknie wyglądać, że jest jakiś przedziwny konkurs na najładniejszą choinkę, najpiękniej udekorowany stół, zabiera w ogóle tym świętom tak naprawdę ich magię i taki sens. I nie jest magia? Ten kominek, te światełka? Jest. No właśnie. Jest, pod warunkiem, że nie jest presją. Pod warunkiem, że jest, że ona płynie z serca i z naszej potrzeby, a nie jest taka wykreowaną potrzebą społecznościową. Żeby ktoś mnie ocenił, żebym wygrała ranking, żebym dostała jak najwięcej lajków. No bo wtedy dzieci, dom, rodzina, dziadkowie, to wszystko jakoś idzie na dalszy plan i schodzi tak naprawdę z naszego serca, a dużo ważniejsze stają się wykreowane obrazki. I to jest strasznie smutne. To się trochę dzieje. Na szczęście myślę, że w zaciszu domowym w większości jednak domów nie, że ta magia jest gdzie indziej. A powiedz mi, co my powinniśmy robić? Tak trochę na co dzień, myślę, że to może być taka uniwersalna rada, nie tylko dotycząca świąt. Co my możemy robić, albo jak myśleć, jakie zdanie sobie przypominać, co powtarzać, żeby nie dać się zapędzić w ten kozi róg właśnie idealnych obrazków z Instagrama? Takie jedno słowo mi przychodzi do głowy. Ważność i właściwie dwa. Ważność i uważność. Mhm. Czyli żebyśmy sobie w głowie ustalili, co jest dla mnie naprawdę ważne. Na czym mi naprawdę zależy. Czy mi zależy na tych lajkach, czy dla mnie ważnością w hierarchii mojej jest jednak to, żebyśmy się dobrze bawili, żeby to był pięknie spędzony czas, żeby moim bliskim było miło i dobrze, żeby w wspomnieniach zakodował się taki wzorzec dobrego rodzinnego czasu. I oczywiście biorąc pod uwagę różnice w rodzinie, to, że każdy ma trochę inne potrzeby, jak to uwzględnić, jak o to zadbać. I dlatego właśnie jest to drugie słowo, czyli uważność. Ważność tego, co dla mnie i uważność na moich bliskich. Teraz wpadłam na taki pomysł, powiedz, że jest świetny, żeby nie ma sprawy. Pomysł, żeby przed świętami zamiast listy zakupów albo listy rzeczy do zrobienia, czyli kupienia pięknej choinki, umycia okien, podekorowania, udekorowania całego domu, żeby zrobić sobie taką listę rzeczy ważnych dla nas. Bardzo dobry pomysł. Naprawdę, prawda? Bardzo dobry. Zwłaszcza jeżeli on będzie wymagał tego, żeby cała rodzina zasiadła do stołu i wspólnie ustalili, co jest dla nas ważne, na czym nam zależy. I żeby wszyscy w rodzinie mogli zostać w tym uwzględnieni. Czyli, że mąż, który powie, ja potrzebuję śledzia, żona, która powie, no ja potrzebuję, żebyście mi w tym czy w tamtym pomogli. Dziecko, które powie, ja to bym chciał sobie zagrać w gry jakieś wspólnie całą rodziną. I żeby naprawdę ta rodzina usłyszała te potrzeby. Mów proszę, bo mnie się, widzisz, to otwiera, taka rozmowa otwiera różne klapki. Jak powiedziałaś o dziecku, które chce, żeby całą rodziną zagrać w jakąś grę, prawda? Tak, ja się często z tym spotykam, że moje dzieci z taką nadzieją, czy my w tym roku będziemy grać. One są już bardzo dorosłe i bardzo duże, ale dla nich to jest fajne. Dzieci nie doceniają i trudno się temu dziwić tego, co my na przykład lubimy, czyli rozmów przy stole. Je to nudzi, one nie mają ochoty w tym uczestniczyć. Pewnie czasami szkoda, no ale tak jest. No, one są w końcu dziećmi. Więc warto zadbać o to, żeby coś było dla nich. Żeby ten czas też był taki atrakcyjny świątecznie dla nich. On jest atrakcyjny prezentowo, ale żeby one się uczyły, że ta atrakcyjność też jest w relacjach, w tym, że spędzamy razem czas, w tym, że właśnie razem gramy w jakieś fajne gry. Będzie dużo wolnego w tym roku. Tak, tak. Warto o tym pomyśleć. Idealnie się składa. Kolejny obrazek. Nie wiem, czy musisz to sobie wyobrażać, czy może masz pod bokiem nastolatek ubrany na czarno albo w jakiś inny jeden kolor, w wyciągniętą bluzę albo w ogóle jakąś zupełnie inną, nastroszony, naburmuszony, takie ściągnięte brwi widzisz i takie na czoło zrzucone włosy i taka spuszczona głowa i najchętniej tylko w telefoniku. Czego może potrzebować od nas nasze nastoletnie dziecko w święta? Świętego spokoju. Dać mu to, czy nie? Trochę mu dać, trochę mu na to pozwolić, żeby ono mogło się troszkę od nas poseparować, żeby mogło potestować, jakie święta dla niego są ważne, ale też ustawić granice. Ja pamiętam, że jak moje dzieci były nastolatkami, to już było kilka lat temu, myśmy ustalali granice. Okej, na to się zgadzamy, ale to jest dla nas nieprzekraczalne. I taką granicą, na przykład dla mnie, ktoś może się zdziwić, był strój, że mi bardzo zależy, żeby w Wigilię był jakiś określony strój, żeby on był z szacunkiem nawet dla tych gospodarzy, którzy przygotowali jedzenie, czyli żeby był jakiś w miarę elegancki. To nie musiały być garnitury albo wieczorowe sukienki, ale taki z szacunkiem niepodarte dżinsy. I to była dla mnie nieprzekraczalna granica tego, na co się z nastolatkami umawiam. Cała reszta to to, że jak długo siedzą przy stole, w jaki sposób uczestniczą, to ja już im pozwalałam na totalną swobodę, żeby one mogły poeksperymentować, ale też myśl... Pouczyć się siebie? Tak, pouczyć się siebie, pouczyć się z tym, też swojej odrębności. Ale myślę, że ten nastolatek to bardzo dobrze pokazuje, co się dzieje w rodzinie. Jeżeli w tej rodzinie te święta są fajne i one są naprawdę taką lekkością, to ten nastolatek nie będzie się jakoś strasznie buntował i wściekał i nawet usiądzie do tych kolęd i je zaśpiewa, chociaż będzie je mruczał pod nosem. Przed świętami my już kilka razy spotkałyśmy się na takich rozmowach, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Czego nie należy robić, żeby te święta były takie, no właśnie, dobre dla wszystkich? Jakie my sobie robimy krzywdy i czym najczęściej? Fajnie, że powiedziałaś, że spotykałam się kilka razy, bo ja faktycznie sobie szybko przypomniałam, o czym rozmawiałyśmy kiedyś. I tak sobie też pomyślałam, jak to się zmienia w zależności od roku, od naszego samopoczucia, od zdrowia. I pewnie kiedyś bym powiedziała inne rzeczy, a dzisiaj bym powiedziała nie zmuszać siebie. Że to, co jest najważniejsze, naprawdę siebie nie zmuszać. Jak nie mam siły, to nie robię. Nie mam ochoty, to nie ubiorę tych firanek. Nie mam naprawdę ochoty, to nie muszę lepić tych pierogów, tylko mogę je kupić. Żeby naprawdę siebie nie zmuszać do tego, żeby sprawić, żeby te święta były lepsze z lepszych, niech one będą wystarczająco dobre. Co myślisz o rzuceniu wszystkiego i wyjechaniu w Bieszczady na święta? No i tu mam pewien dylemat, dlatego że dla mnie osobiście jest to niewyobrażalne, bo ja jestem bardzo rodzinna i potrzebuję świąt z rodziną. Ale też bardzo szanuję i staram się tego uczyć w codzienności, że różnie ludzie mają i że są tacy, którzy naprawdę potrzebują się odseparować i wyjechać. I myślę, że jakkolwiek dla wielu rodzin to może być trudne, że mojego dziecka, nie wiem, dorastającego nie ma, bo ono właśnie sobie pojechało w Bieszczady, albo mojego brata nie ma, albo mojej siostry, albo kogoś z rodziny, bo postanowił inaczej. To jest to taki moment, żeby mu na to pozwolić. My i tak nie mamy mocy, żeby go zatrzymać, tej osoby, ale żeby zrozumieć, że każdy czasami potrzebuje pobyć sam i zobaczyć, co to dla niego oznacza. Że święta są ważne, ale to nie są jedyne w całym życiu, że za rok będą kolejne, za 2 lata może usiądziemy razem do stołu? Dokładnie tak, że czasami ktoś musi odejść, żeby mógł wrócić. I że są ludzie, dla których ta atmosfera świąt, te rodzinne siedzenie w domu, te wszystkie przygotowania są tak nieznośne, one budzą w nim taki ból, że potrzebuje być daleko. I ostatnio czytałam na ten temat dosyć dużą dyskusję i całkiem sporo ludzi tak woli wyjechać, zwłaszcza tam, gdzie te rodziny są trudne i bolesne i gdzie to spędzanie świąt jest tematem naprawdę wielkiego cierpienia. Więc niech oni jadą, niech zwiedzają wtedy świat, niech siedzą w zacisznych chatkach w Bieszczadach i niech po prostu będą szczęśliwi. Jak już mniej więcej wiemy, ja bym bardzo chciała Państwu przypomnieć tę listę, o której mówiłyśmy na początku tej rozmowy mniej więcej. Lista nie rzeczy do zrobienia, tylko lista potrzeb i marzeń świątecznych. Spotkajmy się całą rodziną przy stole przed świętami i to wszystko sobie ułóżmy i zapiszmy koniecznie, można nawet powiesić na ścianie. Co dają dzieciom, albo może nie, zacznijmy od tego, co rodzinie dają dobrze przeżyte święta? Bliskość, ciepło i taką możliwość realnego kontaktu i realnego spotkania, ale też właśnie taką możliwość uważności na siebie, bo jeżeli te prezenty robimy z serca, z takiego zobaczenia tej drugiej osoby, to osoba obdarowana może jakby zobaczyć, jak bardzo jest ważna w rodzinie, jaką ma rolę. Też te święta dają możliwość eksplorowania nowych przestrzeni. Ostatnio jest bardzo modny taki zero waste'owe podejście do świąt, że na przykład nie robimy sobie prezentów, tylko wspólnie całą rodziną decydujemy, na jaki charytatywny cel przeznaczamy pieniądze. To jest bardzo fajny pomysł, że jedzenie, które przygotowujemy, jeżeli zostanie, to potem oddajemy do jadłodajni. I można z tego zrobić taki świąteczny rytuał. Całą rodziną ważne, żeby dzieci nie mówić dzieciom o tym, że trzeba się dzielić, tylko po prostu się podzielić. Dokładnie tak, że ten talerz dla tego gościa staje się taką realnością, że my naprawdę oddajemy z serca to jedzenie komuś, kto tego bardzo potrzebuje. Więc myślę, że dobrze przeżyte święta są taką okazją, żeby pokazać dzieciakom, czym jest rodzina, jakie mamy wartości, co jest dla nas naprawdę ważne, czy też takie zatrzymanie, które na co dzień jest praktycznie niemożliwe. I taki trochę zdjęcie rodziny, no bo święta jak dokładnie jak w soczewce pokazują cały nasz klimat rodzinny, co u nas jest, co u nas szwankuje, co jest fajne. I to jest bardzo cenne do zobaczenia, jeżeli ktoś się ma ochotę w ogóle tym zająć oczywiście. No bo nie każdy chce się temu przyjrzeć i nie każdy ma ochotę zobaczyć, co u nas nie gra. Czego jeszcze poza dzieleniem mogą się nauczyć dzieci od nas przy wigilijnym stole? Dobrej zabawy, pięknego śpiewania kolęd, wspólnego gotowania potraw, bycia razem, szacunku dla starszych. To są takie frazesy trochę, myślę, że kontakt na przykład z dziadkami na świętach, taka możliwość, żeby ten wnuk pogadał z dziadkiem i babcią, co się u nich działo, jak kiedyś spędzali święta, jakie były zwyczaje, jak dziadkowie byli młodzi. To są rzeczy, które umykają, których ja oczywiście nie pamiętam i nie mam możliwości wiedzieć, jak moi rodzice spędzali święta, dopóki ich nie zapytam. I fajnie zachęcać nasze dzieci, żeby one się ciekawiły, żeby usiadły przy tym dziadku i babci, póki jeszcze mają okazję, i zapytały, jak to było te kilkadziesiąt lat temu. Czy były wtedy prezenty, czy była choinka w domu, bo one oczywiście widzą świat taki, jaki on jest tu i teraz i nie mają na przykład pomysłu, że kilkadziesiąt lat temu nikt nie dawał prezentów, w ogóle nie było takiej tradycji, nie było możliwości, nie było pieniędzy. Przecież te polskie domy nie były za bogate, te wigilie też były skromne, więc porozmawianie o tym, jak to kiedyś wyglądało, może być dla dziecka niesamowitą lekcją i historii, i takiego poznania świata rodzinnego. Mhm. Nie wiem, czy mogę cię zapytać, nie inaczej. Zapytam, jak będziesz chciała, to nie odpowiesz, zachowasz to dla siebie, bo to będzie trochę osobiste pytanie. Pytaj. Czy masz w domu u was rodzinny rytuał, taki świąteczny, który bardzo sobie cenicie, który wam daje to coś, co, taką trochę siłę na cały następny rok? Ja jestem maniaczką rytuałów rodzinnych. Proszę. Więc trochę ich mamy. Jednym z rytuałów jest przygotowywanie prezentów. U nas się losuje osoby, jedna osoba losuje jedną osobę i przygotowujemy jakiś prezent od serca, więc wokół tego jest i dużo śmiechu, i dużo zastanawiania, i dużo kombinowania, co ten obdarowany naprawdę chciałby dostać. Często robimy to własnoręcznie. Robimy pierniki, każdy ma swojego ciastka, którego dekoruje. Czasami te ciastki są piratami, czasami są pokrwawione, a czasami są przepiękne w kokardkach i w kolorach tęczy. Myślę, że moje dzieci tego na początku kochały, potem nienawidziły, a teraz się dopytują, no to robimy te ciastka i te pierniki w tym roku, chociaż są już dosyć duże. Mamy też taki rytuał, że jedna osoba w roku dekoruje choinkę, więc jest taka dedykowana choinka po kolei i w tym roku moja najstarsza córka ją dekoruje, więc jej wymyśliła jakiś swój specjalny patent na tą choinkę, jeszcze nie wiem jaki, bo tu jeszcze jej nie ma, więc staramy się, żeby każdy, nie mamy rytuałów sprzątania ani takich rzeczy, w ogóle tym sobie nie zawracamy specjalnie głowy. To jest mój osobisty rytuał, który postaram się w te święta trochę wykorzenić. Warto, naprawdę warto. My raczej mamy takie rytuały dekorowania. Mamy też rytuał, który bardzo ceni śpiewania kolęd. Naprawdę siadamy i całą rodziną śpiewamy. Jak jeszcze żyli moi dziadkowie, grali na różnych instrumentach, teraz mój tata gra. I to są przepiękne chwile, kiedy wszyscy siedzimy i śpiewamy. I nawet jak dzieciaki na tu i teraz tego nie doceniają, to ja myślę, że takie obrazy w nich zostają i potem będą pracowały. Poczucie bezpieczeństwa, silne korzenie, to dają takie rytuały, nie tylko świąteczne. Tak, i też taka myśl, że ta rodzina może być fajna i piękna i dobra. I ona nie tylko jest od tych codziennych warczeń i codziennych kłótni szybciej rzeczywistości. Wstawaj, spóźnił się do szkoły, nie sprzątnąłeś swojego pokoju, ogarnij się, zrób to. Tylko, że to może być właśnie taka chwila zatrzymania, gdzie jest pięknie, jest ciepło. A samo się nie zrobi. Trzeba trochę nad tym popracować. Ja przypominam, lista, nie lista zakupów i rzeczy do zrobienia, tylko lista rzeczy ważnych dla nas rodzinnie, wspólnie stworzona przed świętami. Dokładnie tak. To ja sobie zapisałam. Bardzo ci dziękuję za te porady. Iwona Centka, psychoterapeutka, była pierwszym gościem Godziny Wychowawczej. I życzę państwu pięknych świąt. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielił zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery, to tylko są bzdury. Jak wiary, to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, jest w trójkowym studiu już. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznę od takiego intymnego pytania. Co będzie u pani na wigilijnym stole? Co roku to samo. Ja recytuję z pamięci bez problemu. Przy czym o tyle jest to wigilia łatwym przyjęciem mimo takiego natłoku dań, że do nas każdy coś przynosi i to jest jego specjalność. W związku z tym ja wiem, że zacznie się od dania, które ja przygotowuję, czyli od śledzia w oleju podawanego z gorącymi ziemniakami. To jest bardzo dobre osadzenie, dlatego że wszyscy są bardzo głodni, więc ten śledź zazwyczaj smakuje fantastycznie. A tak, to jest to specjalnie jako pierwsze danie, tak? Oczywiście. Potem będą śledzie czerwone mojej mamy, potem będzie ryba po grecku mojej bratowej, potem będzie śledź w galarecie mojej teściowej, karp po żydowsku, karp smażony, pierogi z kapustą, kapusta wytrawna mojego męża i tak dalej, i tak dalej. 12 dań, a nawet więcej pojawia się na naszym stole, bo też więcej jest biesiadników. Miałam zapytać o to, gdzieś tam po kolei, jak to sobie jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to miałam zapytać o taką radę dla rodziców dzieci, no bo audycja Godzina Wychowawcza jest właśnie kierowana do rodziców, do nauczycieli również. Dobrą radę dla rodziców, jak ogarnąć kulinarnie święta, jeżeli w domu jest dwoje, troje absorbujących na przykład przedszkolaków albo jeszcze nastolatek, jak się trafi w tej menażerii. I pomyślałam sobie, że pomysł na to, żeby każdy z osób, które zapraszamy do tego, na tą wigilijną kolację coś przygotował, od siebie. To jest jeden z tych sposobów, jak się nie narobić. Tak, tak, tak. I włączenie w to dzieci to jest świetny pomysł. I włączenie moim zdaniem nie tyle do pomocy też, ale raczej do tego, żeby być autorem dania od początku do końca. Dlatego, że wtedy spływa na nas cały splendor i jest odpowiedzialność i robi się coś ważnego. I wtedy, kiedy dajemy dziecku taką szansę, że ono jest tutaj kimś ważnym i decyzyjnym, no to ono ma też do tego inny stosunek, wydaje mi się, niż wtedy, kiedy musi obierać ziemniaki albo robić to, co potrafi, czyli to, co już wielokrotnie robiło. Mhm. A takie samodzielne danie to jest wyzwanie i to jest no, bardzo piękne. Możemy być oczywiście pomocni, musimy być blisko i no to zależy od wieku dziecka, jak blisko jesteśmy i jak często ono w kuchni nam pomaga, ale ja myślę, że teraz dzieci w kuchni są, tak, że one uczestniczą w naszym kuchennym życiu, więc już bardzo dużo potrafią i fajnie jest im zostawić coś własnego. Ja pamiętam, kiedy moja mama mnie poprosiła o przygotowanie ryby po grecku na przyjęcie dla jej gości. Mhm. Tak. I to było fantastyczne. To znaczy ja się do tego przyłożyłam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno. Nie tarłam jarzyn na tarce, tylko pokroiłam je w drobne zapałeczki, żeby były jędrne, a jednocześnie, żeby dawały ten smak, który jest pożądany w rybie po grecku. I byłam bardzo dumna z tego i bardzo mi się podobało to, że dorośli chwalą tę rybę przy stole. Mhm. Nastolatki gotują? Taki miała tytuł ta książka, którą pani napisała właśnie nastolatki o dzieciach. Gotowi by gotować, to jest ta moja książka, natomiast Nastolatki gotują, to była książka, która w czasach, kiedy ja byłam nastolatką, była bardzo ważna i była w bardzo wielu domach i rzeczywiście wiele osób nauczyła. Wiele osób, moich znajomych wspomina, że wtedy zaczęły gotować. Gotowi by gotować. Taki jest tytuł tej pani książki. Tak, pokręciłam trochę. No dobrze, to jakie jest takie danie, które dzieci, no powiedzmy takie, które już działają w kuchni, nie wiem, szkoła podstawowa, możemy zainspirować, żeby przygotowało samodzielnie, żeby to było ich danie, ich wkład w kolację wigilijną. To zależy oczywiście, co się jada, w którym domu. To mogą być też dania, które się pojawią dopiero teraz i to będzie takie nowe wejście na stół wigilijny. Bo co tu dużo mówić, my mówimy o tradycji, ale te dania też troszeczkę ewoluują, troszeczkę się zmieniają, my się rozwijamy i wprowadzamy coś, albo nie wiem, łączymy się w pary, pojawia się jakiś nowy członek rodziny i on przynosi z zewnątrz jakieś danie. Sałatka ziemniaczana ze śledziem to jest danie, które często przygotowuje moja teściowa. Ona może być też w wersji bez śledzia. Ale to jest właśnie takie samodzielnościowe danie, tak? Od którego można zacząć, to nie ma dużo składników, trochę majonezu. Nie musi być majonez, może być śmietana z musztardą dżońską i ze szczypiorkiem. To też jest świetny sos do ziemniaczanej sałatki. Ja wiedziałam, że tu się pojawi dużo pomysłów. Ja tu mam coś do pisania, mam nadzieję, że państwo również. Tak, śmietana, musztarda dżońska. Kwaśna śmietana, gęsta. Mhm. Do tego musztarda Dijon, z Dijon i szczypiorek. I to wystarczy, pieprz. I doprawiamy to do smaku według własnych proporcji, już takich jak nam tam więcej lub mniej musztardy pasuje. Świetnie z ziemniakami działa i może być dodatkiem, to będzie grało z tymi daniami, które my zazwyczaj podajemy na stole wigilijnym. No i jeżeli dziecko samo zrobi taką sałatkę, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ją będzie jadło. Z przyjemnością. O to chodzi, żeby to było z radością. Jeżeli przygotowujemy, na mojej liście moich dań z dzieciństwa były zawsze kluski z makiem. Te kluski były zagniatane w domu, więc tym zadaniem dziecka może być wyrobienie ciasta i to jest bardzo poważne zadanie, a jeżeli już jest sprawne w krojeniu, no to może też pokroić, bo przy kluskach z makiem to właściwie mogą być też łazanki, więc precyzja krojenia nie jest aż tak istotna. Śledzie, ja powiedziałam na początku audycji, zapowiadając naszą rozmowę, no że śledzie, gdzieś tam kapusta postna, która jest zrobiona z kiszonej kapusty, karp, to może niekoniecznie są dziecięce smaki. Ja wiem, ale cały czas bym się kręciła wokół tego, co my mamy na stole. To znaczy nie proponowałabym dla dzieci innych zupełnie dań. A no to my tutaj jemy te dziwne wigilijne potrawy, a ty bułeczkę z szynką tak jak lubisz. Tak? Albo na przykład rybę panierowaną. Paluszki rybne nieszczęsne. Nie, paluszki oczywiście, no, jak to się podaje regularnie, no to pewnie zniesiemy, ale szukałabym takich dań, które są częścią naszego posiłku. To nie musi być wszystko i jeżeli ktoś nie lubi grzybów, to po prostu bez grzybów. W moim domu też przygotowywała babcia racuchy i te racuchy mogą być w wersji wytrawnej, czyli właśnie z suszonymi grzybami, które są namoczone, obgotowane i mięciutkie i w tym cieście racuchowym obsmażone, ale mogą być też same posypane cukrem pudrem i wtedy się stają od razu daniem dziecięcym znakomitym. Mhm. Więc myślę, że to od nas zależy, co w naszym domu się pojawia i co można byłoby dostosować do tej wersji dziecięcej. Ale nie zmieniałabym menu z tego powodu, że ktoś czegoś nie lubi, w związku z tym rezygnujemy z tego dania na zawsze. Raczej czekałabym, aż dziecko dojrzeje. Mhm. Bo wierzę, że tak się dzieje. I to jest to podstawowe pytanie, czy my lubimy to, że raz do roku jemy takie wyjątkowe potrawy. Nawet jeżeli one z jakiegoś powodu nie stały się naszymi codziennymi, to może jest w tym jednak coś pociągającego i wyjątkowego, że tyle lat w naszej rodzinie od zawsze właśnie to się pojawiało na stole. A poza tym nie oszukujmy się, jeżeli raz na kolację dziecko zje tylko kromkę chleba z masłem przez kilka lat, to naprawdę nic się nie stanie. Oczywiście. No dobrze, kolacja wigilijna to jest też taki moment, gdzie oczywiście ja wiem doskonale, że dzieci czekają tylko i wyłącznie na prezenty, na jedno. To jest clue i nie musimy się tu jakoś krygować i oszukiwać. No, ale jednak to jest taki moment, gdzie wszyscy siadamy przy stole i to jest też moment na opowieści, może trochę opowieści rodzinne, ale trochę też opowieści o tradycji, a dania wigilijne poszczególne z tą tradycją są związane bardzo silnie i tam jest wiele tematów, wiele opowieści, wiele historii. Myślę, że to się może zdarzyć w czasie gotowania jeszcze, tak? Wtedy, kiedy jesteśmy razem w kuchni i kiedy mamy ten czas dla siebie, to ta historia, którą byśmy chcieli wysnuć, szukając właśnie rozmowy z dzieckiem, no to jest świetny moment. Przy stole wigilijnym to ja myślę, że my będziemy wszyscy gadali o polityce, ale może postaramy się o wydarzeniach tego roku w rodzinie. Karp by przemówił. jest bardzo dużo wątków, które Wigilia nam podrzuca. Mhm. No jeżeli ktoś jest osadzony w tradycji religijnej, to oczywiście ta historia jest piękna i można ją tutaj przytaczać, ale też możemy świętą rodzinę osadzić w czasie i miejscu i wtedy przenosimy się do bardzo egzotycznego kraju i do bardzo egzotycznej kuchni. I ja wyobrażam sobie, że ta wyprawa do Betlejem i tam trafienie na poród w trudnych warunkach, to musiało być też duże wyzwanie aprowizacyjne dla Józefa. I co oni mogli ze sobą zabrać w tę podróż? Suszone daktyle, ser, może jakieś podpłomyki, a może coś, co należało przygotować na szybko tam na miejscu. Z tego wywodzi się też historia takich elementów naszej kolacji wigilijnej, które my uznajemy za tradycyjne, za nasze, ale nasze, które przyszły z bardzo daleka. To, że mamy migdały, to, że mamy rodzynki, to, że mamy pieprz, to jest związane właśnie z taką daleką podróżą i z odkrywaniem zupełnie nowych smaków. Ja pamiętam, że w dzieciństwie mnie to zafascynowało. Jak to możliwe, kiedy ktoś jeszcze nie znał rodzynek, i kiedy ci kupcy przywieźli je z bardzo daleka i to były takie małe, pomarszczone, brązowe coś, a kiedy się wkłada do ust, to one są i słodkie, i kwaśne, i owocowe, i takie zupełnie wyjątkowe. Mhm. Więc może być bardzo dużo takich historii, które czynią ten wieczór specjalnym. Mhm. Ja pamiętam jeszcze, spotkałyśmy się któregoś roku w Trójkowym Studiu w okresie świątecznym właśnie. Cudownie opowiadała pani o tradycji poszczególnych produktów, takich polskich, o maku, o grzybach. I to jest też coś, co myślę przy tej okazji warto dzieciom przekazać. To jest inny wątek. To jest znowu taki wątek, kiedy możemy mówić nawet zupełnie laicko o sezonie i o lokalności. I o tym, to podstawowe pojęcia z kulinariów, które chcielibyśmy, żeby nasze dzieci zauważały i wdrażały gdzieś w swoim życiu. No, że nie ma pomidorów na przykład na kolację wigilijną. Że to nie jest ten moment. Że pomidory wtedy nie smakują tak cudownie i że nie ma sensu ich dołączać i że możemy skupić się na tym, co niesie las, czyli właśnie suszone grzyby, albo jałowiec, który jest dodany do kapusty. dlatego, że nasi przodkowie, ci ludzie, którzy tutaj zawsze mieszkali, bardzo dużo z tego lasu korzystali. A jednocześnie las był takim miejscem, które było trochę niebezpieczne, grzyby bywały trujące i to podawanie grzybów miało też związek z tym, że przyjęcie czy uczta, która była wydawana w czasie przesilenia zimowego, czyli właśnie w tym mniej więcej okresie, była poświęcona zmarłym. A my, chcąc się z nimi zbliżyć, podawaliśmy właśnie takie dania, które mogły nas przenosić na tę drugą, nieznaną stronę. Orzechy, które są zamkniętą tajemnicą w skorupie, albo mak, który działa halucynogennie, albo właśnie grzyby, które zdarza się, że bywają trujące. Więc dużo jest takich historii. Możemy oczywiście opowiadać też o kapuście, o tym, że się ją kisi, bo się ją dzięki temu dobrze przechowuje, a ona ma świetne bakterie, które są bardzo zdrowe. I znowu mamy wątek o tym, co jest dzisiejsze, co, o modzie na kiszonki i o tym, czy nam się to w naszym domu podoba, czy nie. Tradycja, ale też współcześnie i edukacyjnie, tak bym powiedziała. A 12 potraw? To może być tak, że osób przy stole powinno być 12, a potraw powinno być nieparzyście. Albo 12 potraw, bo będziemy nawiązywali do 12 miesięcy w roku, albo 12 apostołów, albo wyciągali to z różnych historii. I znowu, tutaj te nie ma jednej opowieści, są nasze rodzinne opowieści i pewnie właśnie to, żeby one się pojawiły i żeby były, żeby jedzenie i historia i towarzystwo, w którym się spotykamy, żeby się powtarzały i powtarzały i utrwalały. Ja myślę, że to było bardzo inspirujące, że zainspirowałyśmy Państwa do takich rozmów przy wigilijnym stole, uciekając od polityki. To ja jeszcze muszę na koniec wyciągnąć jakiś przepis na makowiec, bo ja miałam problem z makowcem od dziecka i mam do dzisiaj. Nie zrobiłabym go najchętniej w te święta. Dla mnie najważniejszy jest tutaj mak, żeby był wilgotny i gładki, czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy po namoczeniu maku, i tutaj jest wszystko jedno, czy namoczymy go w gorącej wodzie, czy namoczymy go w mleku, nie ma to większego znaczenia, robiłam próby, ale oczywiście znowu, kto ma swój najlepszy przepis, niech go stosuje, żebyśmy go bardzo dobrze utarli. I trzy razy przez najdrobniejsze sitko w maszynce do mielenia to jest obowiązkowe, ale jeżeli mamy Thermomix, to w tym urządzeniu, bo ono też bardzo dobrze rozciera mak. Kiedy już mamy krem makowy, to trzeba dodać do niego konkretną ilość masła. Masło, jak wiadomo, poprawia smak każdego dania. Maku również. Masło, miód, sok z cytryny, może być konfitura wiśniowa, mogą być bakalie. Ja przesmażam tę mieszankę, to znaczy już pozwalam całą, się wszystko. To wszystko razem, dodając przyprawy, doprawiając mak, wrzucam go do garnka i on tam się jeszcze tak przegryza i doprawia i właśnie staje się takim kremem makowym, który możemy wykorzystać na wiele sposobów, bo to jest dokładnie ta sama metoda, którą ja stosuję, kiedy piekę mazurek makowy albo kiedy chcę zrobić małe kruche babeczki wypełnione kremem makowym, masą makową, to jest cały czas ta sama masa makowa. Jest kłopot, żeby nie powstała dziura, jeżeli zawijamy makowiec w ciasto drożdżowe. Jak to zrobić, żeby mak nadal przylegał do ciasta? To, co słyszałam od wytrawnych autorek makowców, żeby nie dać ciastu wyrastać, czyli ciasto drożdżowe, które jest bardzo dobrze wyrobione, i tak już startuje do tego, już żeby... Zaczyna się podnosić. Tak, zaczyna się podnosić. Od razu zawijać i od razu wstawiać do pieca. Ale ponieważ te makowce, które są u mnie w domu, przygotowuje pani Marta Siej z Lubartowa, która jest specjalistką od makowców i przywozi je do Warszawy zawsze na targ przed świętami, no to ja już... Nie umiem robić tak dobrze makowca jak ona. No tak, ale ważna jest informacja o masełku w maku i o tym, żeby go bardzo dobrze utrzeć. No i ta konfitura wiśniowa, to jest też pomysł. To był pomysł mojej babci, Bronisławy, i my go cały czas powtarzamy w naszym domu. No jej odkrycie, to jej zasługa. Ostatnie pytanie, na co pani czeka najbardziej kulinarnie? Na tę całą sekwencję dań. Ja nie mam tutaj żadnego ulubionego, ale podoba mi się to, że będzie trochę tego, trochę tego. Oczywiście następnego dnia, kiedy zjadamy resztki z Wigilii, okazuje się, co kto naprawdę lubi. I wtedy mój mąż sięga po rybę po grecku, po rybę w galarecie swojej mamy, a ja po rybę po grecku mojej bratowej. To ja zawsze pierogi z kapustą i grzybami przy takiej okazji zjadałam. Bardzo pani dziękuję za te kulinarne i nie tylko inspiracje. Agnieszka Kręglicka była gościem Godziny Wychowawczej, przedświątecznie zupełnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również państwu, życząc cudownych świąt i życząc dobrego czasu spędzonego razem. Proszę się nie spieszyć za wiele, nie zmuszać. Życzę też dużo wzajemnej czułości. Do usłyszenia już w nowym roku w Godzinie Wychowawczej. Katarzyna Pruchnicka, Edyta Kocęba. Wesołych świąt. Autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona. To prawda. Czuję się, że gdzieś się regeneruje, będąc w domu. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce 25 grudnia tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest, Światełka świecą, Potrawy gotowe, Prezenty.